Ακόμα εσύ το λες. Μου καίνε τα εντόστια, κρίματα και ευχές. Τα βήματα που κάνονται στα χέρια που νουγάνε. Δώσε γλυκέ μου δέδαλε, μη τους που αγαπάνε. Τα χέρια που νουχάνε. Δώσε γλυκέ μου πέναλε, μη τους που αγαπάνε. Σβήνω αργά, σβήνω απαλά. Βυθίζω με σταράτα. Ανοίγομαι και δέχομαι του μίσου στα μαντάτα. Χρώματα, δέρματα, παλωμένα σαρκία, μαρμαρωμένα ρήματα, μα πάει και την ανία. Χρώματα, δέρματα, παλωμένα σαρκία, μαρμαρωμένα ρήματα, μα πάει κι ό,τι είναι ανία. Κοιτάω ψηλά τη θάλασσα, χυμάει στα προάστια. Τη μοίρα τους πλημμύρισε, ναυάγια μονοπάτια. Γέπλο με αδύνατε, φώτισε τα ερήπια, οδήγησε την άμποτη, λύτρωσε αγαποτήρια. Γέπλο με αδύνατε, φώτισε τα ερήπια, οδήγησε την άμποτη, λύτρωσε αγαποτήρια. Ξαπλώνομαι κατά χαμά, κομμάτια μπαλωμένος. Σίγουρος θα προσφέρομαι, γητιές σου και ντυμένος. Κατάρα μου τυλιχτικά, το μένος σου με έχει. Δε μ' αφορά το γνώριζα, φτάνει και μη παρέχει. Λύθηκα, το μένο σου με έχει. Δεν μ' αφορά, το γνώριζα, φτάνει και μη παρέχει.